contrabando. ¡Contrabando! ¿Contrabando? ¿Contrabando? ¿Abordaje? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? Contrabandits, contrabandites. Això és Contrabanda FM, ràdio lliure no comercial i quinzenyera de Barcelona. Ja sabeu que avui, bueno, avui aquest any 2006 celebrem 15 anys, ho estem celebrant amb múltiples històries i entre altres coses pues, vam fent concerts de tant en tant, com va ser el cas d'aquest divendres, que vam estar al Màgic fent una festa d'emergència perquè bueno, els elements ens han fet males passades. Per qui no ho sàpiga què ha passat, doncs, ho citem una miqueta, que fa un parell de setmanes doncs, el vent ens va fer una mala passada i ens va deixar sense emetre per l'AFM, que cosa que vam poder solucionar ràpidament amb la col·laboració d'altres companys d'altres ràdios, però això ha fet que doncs, ara l'emissió no sigui del tot correcta. Per això haurem de fer una inversió important i per això doncs, animem a tots els contrabandistes, a tota la gent que escolti aquesta emissora i se l'estimi, doncs, a que col·labori d'alguna manera. Sigui econòmicament, sigui doncs, venint als nostres guateques, que a més doncs, també s'ho passarà bé. Com jo crec tota la gent que va venir el divendres allà al Màgic a moure l'esquelet. Michael Rennie was ill the day the earth stood still. But he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly outer space, and this is how the message ran. Science fiction. A trip that spits poison and kills. Dana Andrews said proves. Contrabandits, contrabandides. Anem tomant posicions ja, intentant una mica ordenar tot aquest caos radiofònic en volta dels Majares. Això és l'Assemblea Majares. Avui és diumenge 5 de març i estem en directe a les 7 i 8 minuts i fins les 8 i mitja en el 91.4 Contrabanda FM. Fighting, Brad and Jane. Contrabanda FM 91.4 i per internet a tot el món a www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un telèfon 93-317-7366. Hoy con regalito asegurado. Double feature, picture show. Bueno, contrabandits majares en general, això és l'assemblea Majares. Sabeu que podeu comunicar-vos amb aquest programa al mail majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org. Pues avui tenim un regalet, com us dèiem. Tenim unes entrades per a un concert que fan la gent de Ràbia Positiva a la sala KGB aquest divendres, presentant el seu disc. Que d'aquí un momentet ficarem alguna cançó, el nou disc que entén en Probanda pel fet. De fet, avui havien d'estar aquí amb nosaltres, aquesta gent de Sants, però crec que igualment Sants estarà ben representada avui. Tot i així, pot ser que ens truquin algun company de Ràdio Positiva i els hi fem alguna preguntilla. Però no sapigueu que avui qui truqui al programa doncs tindrà alguna entrada per concert de la sala KGB de Ràbia Positiva presentant el seu nou disc i un grup de Madrid que es diu Think. Tot això el divendres a la nit, ja us anirem recordant. A la sala KGB del carrer Alegre de Dalt, al barri de Gràcia. I bueno, com us dèiem, pues, estem hiperactius i Contrabanda FM està celebrant pues, multitud d'activitats per fer d'aquests 15 anys pues, una catarsis col·lectiva. I entre altres coses estem realitzant un cicle de cinema conjuntament amb els amics de Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Nou Barris, que fa d'aquí poquet farà 20 anys. Pues, conjuntament estem fent un cicle de cine sobre ràdios lliures a tot el món, amb documentals, curtmetratges i coses vàries. Aquest últim dijous, dia 2 de març, vam ficar una entrevista que precisament ells van fer a Mark Bansley, un activista anarquista anglès que bueno, ha estat a la presó pues, per haver defensat ell i la seva família en una agressió feixista i va estar en un programa de Bronca fa uns anys i van realitzar una entrevista, van gravar i van fer un vídeo, que és el que van passar dijous. També van veure el documental fantàstic La voz de la experiència de Radio Cadena al Vàter, que és un performance audiovisual d'una horeta d'una gent de Madrid realment peculiar, uns friquis que als anys 80 feien ràdio, i us podeu imaginar que Madrid, anys 80, movida, heroïna i movida madrileña i aquestes coses, pues, feien d'aquesta ràdio un projecte bastant marciano. Està bastant curiós, hi ha moments així molt bastant cutes, però hi ha altres molt divertits, com la construcció de la seva torreta, surt des del principi fins al final com van construir la torreta i l'antena un cop els hi van tirar a terra a l'anterior, i també jo crec el moment més emotiu quan se'ls veu fent la seva última missió abans que fessin l'apagón les autoritats madrilenyes i desaparegués per sempre aquesta ràdio. Van fer una missió de 48 hores del Tirón i amb un estat bastant lamentable físic i mental pues, van dir adeu a aquesta experiència de ràdio que es va fer a Madrid i que bueno, ha quedat pues, per les retines amb aquests dos vídeos. Van ficar un aquest últim dijous, ja que el dijous anterior, que és quan estava provant d'on poder, i vista la resposta del públic, que li va fer molta gràcia, segurament ficarem el segon la setmana que ve. I finalment vam ficar el documental Free Radios, Ràdios Libres als Estats Units, sobre l'experiència de les ràdios allà, especialment a Califòrnia, amb la ràdio de Berkeley com a pionera de les ràdios lliures en el món, pràcticament. Però ja sabeu, cada dijous a la Fera, a partir de les 9, carrer Santa Àgata 28 al Fontana, en barri de Gràcia, allà juntament amb Ràdio Borca organitzant aquest cicle a partir de les 9 i juntament amb l'exposició de Contrabanda. No sé si vosaltres l'heu vist, si us la recomano, però hem fet molt amor l'exposició de Contrabanda i és l'últim dijous que la podreu veure allà a la Fera, abans que se'n vagi, després ho direm, prengui el vol i se'n vagi a un altre lloc. Pues aquest pròxim dijous, 9 de març, veureu els documentals, si veniu, de Nicòsia, documental sobre aquest programa, sobre el que socialment s'anomena la bogeria, que es fan a Contrabanda els dimecres a la tarda. Després un documental sobre Ràdio La Califata, que és una experiència en què en part es basa a Nicòsia, precisament, una ràdio que emet des d'un psiquiàtric de Buenos Aires des de fa ja més d'una dècada. I si hi ha temps, segurament, bueno, ficarem també el curtmetratge Freqüència, realitzat per commemorar aquests 15 anys per un programa que es diu Sin Audiència d'aquesta emissora. I si hi ha temps, pues, ficarem aquesta segona part de gravacions de la voz de l'experiència de Ràdio Cadena del Vàter i alguna sorpresa més, com potser alguna cosa del País Basc. Bueno, tot això el dijous a les 9, amb una cafeta però contrabanda aquest dijous perquè, bueno, pues, com veieu, anem una miqueta necessitats. Pues, bueno, després de tot aquest rotllo, una miqueta de musiqueta amb un CD que ara us explicarem que ens han fet arribar. Escoltem el grup Room, la cançó Stardust. Contrabandits, contrabandides, aquest grup que acabem d'escoltar són el Room, una cançó que es diu Stardust, i que això ens han enviat pues, la gent del concurs de música de Badalona, que ja van per la 7a edició, i han tret una edició, pues, un CD amb les bandes finalistes de l'edició de l'any 2005, ja us anirem ficant alguna. I bueno, recordem a la gent que vulgui enviar maquetilles, fanzines i demés històries, apartat de correu 748 del 08080 Barcelona, apartat de correu 748080 Barcelona. Estem rebent coses molt, molt interessants últimament, alguns deliris poètics que ens fan bastanta il·lusió, ja anirem llegint a poc a poc perquè se'ns acumulen les coses. I bueno, jo abans d'introduir aquestes companyes fantàstiques que tinc aquí avui amb mi, només també agrair a tota la gent que va venir el divendres a la Sala Màgic, començant pels grups que van tocar pues, desinteressadament i responent a una crida totalment urgent i sense cap pues, coordinació, com és habitual, a contrabanda, però aquest cop encara més, ja que era una situació d'emergència, pues, tots els grups que van tocar, la Incorregible Blues Band, Los Negritos, grup de música indígena argentina, a veure qui més hi havia, deixem pensar, perquè tinc una memòria als Born, evidentment, sense fallar mai el seu cita al màgic, i segurament m'estic oblidant de gent, sens dubte, però bueno, Chumbarata, certament, des de les seves cueves aragoneses, i després algun component pues, d'aquest fantàstic grup que era l'increïble Quintetofania que havien de cantar i al final em sembla que no van poder-ho fer. Després a tots els DJs contrabandistes que van estar allà punxant a la cabina, exceptuant-me a mi, que vaig fer pues, un set que segurament a la gent va ajudar-la a fugir d'allà, ja que el punk ja no està de moda, però bueno, tots aquests companys, el senyor Hum, Antonio i Jordi Vespino, que també van animar a la gent a ballar. I després, me n'oblidava, també aquesta banda de percussió francesa, que no sé si té nom, em sembla que ni tan, bueno, estan ahí algú molt improvisat, però que van portar molta festa i que bueno, també van respondre a la crida per part d'aquest programa nou que de francesos que estan aterrissant a Contrabando. Us el recordem, és aquest programa que es fa els dilluns a la nit i que us diem avui que ha canviat de nom i ha agafat pues, el nom natural per al que el coneixíem aquí a la família contrabandista i es passa a les irradies des on passen a dir-se, com no hauria d'haver deixat de dir-se mai, el programa Los Gabachos. Recomanem a qui li agradi la cultura i la música francesa que s'escoltin els dilluns a la nit. Bueno, pues a tota la gent que va tocar i sobretot també a la gent que va venir i va recolzar pues, Contrabanda i que van estar allà pues, al Pia del Canyón, pues, bueno, moltes gràcies i bueno, intentarem pues, anar fent més cosetes perquè ens puguem veure les cares, perquè és molt graciós parlar a vegades amb oients que, bueno, que ens tenen imatges nostres una mica de vegades diferents, ja que després la realitat és... Pues bueno, això és l'Assemblea Majares, estem fins a les 8:30 en directe i us diem, pels que ens escolteu en diferit, que estareu comprovant que han canviat aquesta setmana les reposicions. Ja no tenim les reposicions habituals, sinó que ara seran el dimecres a la tarda i dijous a partir de les 10:30 més o menys. Com que encara no me la sé de memòria, no us els puc dir i us invito que ho veieu a la pàgina web de la ràdio www.contrabanda.org www.contrabanda.org, igual que la resta de canvis de la graella que s'han fet aquesta setmana. D'acord? Recordem, avui entrades que sortegem del concert de divendres 10 de març a les 9 a la KGB, carrer Alegre de Dalt 55. Divendres, Ràbia Positiva presentant el disc Un altre camí, tret per Propaganda pel Fet, i la gent de Madrid, els 5. Ja ho sabeu, si us voleu estalviar 6 euros, doncs truqueu 93-317-7366, 93-317-7366, i ara passem directament a parlar d'aquesta ciutat podrida i de la gent que intenta repensar-la. No daremos tiempo a la crítica. Daremos pasto a las mentes. Tocaremos por cojones, tocaremos lo indecente. Vais a oír ruido fuerte y contundente. Musicólogos reunidos lo proclaman estridente. Sois eunucos mentales, sois 91.4. Ja ho veieu, www.contrabanda.org. Estem a l'Assemblea de Majares en directe avui diumenge, dia 5 de març, i com us he dit, pues estic aquí amb la Marina i la Guio, i la Guio Marc, que ens han vingut a parlar d'un parell de coses molt interessants. Pues jo ja deixo de xerrar, que sou pesat, i jo us passo el micro. No literalment. No literalment, perquè, clar, no. Simbòlicament. No trobarem aquest micro vermell fabulós que tens. No? Que són nous. Pues a veure, què esteu repensant? Pues aquí estem, tornant a repensar després d'uns mesets que no han sigut exactament de parons, sinó de reunions i de debat i de trobades a un altre ritme per anar entre tots repensant com seguir repensant, valga la redundància. I bueno, abans que res, agrair-vos molt a tots els contrabandistes l'interès que heu tingut en aquest projecte, que realment el més important després de tot el show i de tot l'immens viatge per Barcelona que va ser els 4 mesos a tope de l'any passat, és dir, ostres, ens ha sobrepassat, estem molt satisfets de la quantitat de gent que ha vingut, de la quantitat de gent diferent i no ens esperàvem tant. Per res, quan 4 pirats vam dir, hosti, fem unes jornades per anar una mica més enllà d'aquest discurs de sempre, no? Podríem situar-ho per a la gent que potser no conegués les jornades sí. Que es van fer l'any passat, de Repensar Barcelona. Oh, i tant, sí, clar. A veure, el projecte Repensar Barcelona va sorgir a la tardor del 2004, finals. Ja lluny a 2004. Ja lluny a 2004, sí. Partint d'una idea que havia tingut la gent de la Fundació d'Estudis Llibertaris de fer una sèrie de xerrades sobre Barcelona, anant una mica més enllà de la típica xerrada contra l'especulació que n'hem fet moltes i que sempre en fan falta més i sempre va falta més informació, però pensant, bueno, ha passat el fòrum, ha passat l'any 2004, ha quedat clar que estem en contra del fòrum, ha quedat clar que estem en contra d'aquest model Barcelona i que està emergent una resposta i que... Ara, com ho estem vehiculant tot això, què pensem, què proposem? Sembla que el model Barcelona és únic i unívoc. Com podem enfrontar-nos a això? I ens vam adonar que ens feia falta debatre, que ens feia falta informació, que hi ha moltes coses que no sabem, que hi ha molts discursos que no se'ns han explicat, que hi ha tota una sèrie de gent que té moltes coses a dir i que no les ha dit, potser perquè no s'ha trobat amb l'oportunitat, que hi ha molta gent que té interès per saber què està passant i què pot fer en el seu barri, a la seva ciutat, i sobretot que feia falta una visió global, que englobés una mica tot això que ens està passant aquí, a Gràcia, a Sants, al Raval. Què està passant més enllà de que em desallotgen o que em pugen al lloguer o que m'expropien, no? I d'aquí va sorgir la idea de Repensar, que és una sèrie de xerrades un cop a la setmana, intentant convidar historiadors, urbanistes, activistes, gent amb experiències, amb coneixements, que els volgués compartir sobre la ciutat. Barcelona, però en aquest moment seria qualsevol gran ciutat, almenys qualsevol gran ciutat europea. I vam intentar que fos donar-li prioritat al debat. Un ponent que ens expliqués alguna cosa, o dos, o... i donar-li prioritat al debat, a la trobada, i a fer-ho en diferents espais, de diferents tipus d'espais, a més. Vam anar tant, per exemple, a la Fira de Gràcia, un dijous fabulós amb la gent de Platònic i de l'Associació d'Artistes Visuals i de Sideshise, com el Col·legi Oficial d'Arquitectes, com pensant que a tot arreu hi ha gent interessada en això i que la qüestió és posar-nos en contacte. I bueno, això va ser una mica Repensar Barcelona. Imagino que està afany de... d'intentar pues, que es fes a llocs tan diferents entre ells, era, suposo, arribar al màxim de gent possible i trencar barreres que aquesta ciutat construïm. Sí. Construïm nosaltres, molts cops. Que, sí, trencar les barreres que construeix aquesta ciutat i, efectivament, construir la, trencar les barreres que construïm nosaltres, perquè ens vam adonar de que era molt interessant barrejar un gent que mai no accediria a determinats espais perquè no els coneix, perquè no sap què està passant, perquè no s'hi trobarà. I realment nosaltres pensem que si no es trenquen aquestes barreres a l'hora de parlar o de discutir, realment és molt difícil tirar endavant qualsevol projecte i ni fer res. No mai vist que bueno, el que es tractava és de debatre sobre què està passant en aquesta ciutat i com buscar alternatives. Pues això és una cosa que al fi i al cap ens afecta a tots, no? I a tot tipus de gent. I, suposo que intentàveu arribar al màxim de... Sí, i en aquest sentit la resposta ha sigut molt positiva. Ja et dic que estem molt satisfets. Gent que venia en plan... Bueno, et trobaves pues, les típiques persones que et trobes a totes les mogudes i les típiques persones que et deien jo no sé... No sé què puc fer, no conec cap col·lectiu, no sé com integrar-me en cap projecte pràctic, però m'interessa això i vinc aquí perquè estic preocupat per el que està passant. I això és molt interessant. Uh-huh. I ara acabem amb el tema de l'any passat, perquè situa la gent. Suposo que, no sé, heu fet alguna cosa amb el material que es va... Sí. Bueno, tot el que va sortir d'aquest... Sí, no sé sí. Quants mesos que vau fer de cicles, de conferències... Els àudios estan com sempre penjats a la pàgina web, que s'entra a través de la pàgina web de la Coordinadora contra l'Especulació del Raval. I te'ls saps de memòria, la web? Ostres, pues, soc molt dolenta pel ser. www.coordinadoraraval, bueno, és bastant fàcil, bueno, facilet, entre comilles, però bueno, la gent el pot trobar, això, coordinadora... raval.rs, no? Si no sí, gràcies, perquè jo... No, és que m'ho pensava, però dic sóc capaç d'equivocar-me. Bueno, sí, els àudios després estan aquí penjats a la pàgina web que ha dit l'Ernest, gràcies. Després estem transcrivint algunes les ponències al ritme que podem. També ens hem trobat amb que és moltíssima informació i som molt poca gent. Anem a poc i, bueno, de fet, el que ha passat és que al setembre ens vam trobar, en plan, bueno, en teoria hi ha acabat tot aquest cicle, quina gent volem seguir endavant i què volem fer. I anirem a poc transcrivint i recopilant aquest material, però també ens vam trobar amb que el que ens semblava principal de repensar Barcelona era aquest espai de debat obert i de recuperar també una mica l'oralitat. Està bé que es pugui tenir en paper o... Bueno, la nostra idea en un principi és poder publicar-ho d'alguna manera. Però ens va semblar molt interessant no quedar-nos aquí, sinó mantenir oberta aquesta mena d'àgora i seguir endavant mentre seguim transcrivint, dedicar els esforços a les dues vies, diguéssim. Potser si només els haguéssim dedicat a l'altre, sí que aniríem més... Més a pinyon fijo, però la idea de la gent era una mica aquesta, tornar a obrir aquesta àgora de trobada. Si et sembla bé, fiquem una mica de musiqueta, així donem temps a la gent que si vol participar que ho faci, i després pues, comencem ja a parlar del presente, no? De lo que serà Repensar Barcelona aquest oh, i tant. 2006. Pues recordem el telèfon per la gent que vulgui trucar, per les entrades i també pues, per dir la seva i opinar pues, tot el que està explicant la Guiomar. 93-37-736-6 93-317-7366 i per la gent que ens estigui escoltant en diferit, que ens vulgui escriure i si ho fa els primers dies també li guardarem alguna entrada a majares@rabanlet.org majares@rabanlet.org. Con su sentir de que este infierno descrito. voluntat podrida que ens deien la banda trapera ja el 1979, però bueno, a part de podrida, pues, també hi ha moltes opcions per tirar endavant, no? I això és el que també Repensar Barcelona imagino que vol plantejar, no? Un espai de trobada perquè es pugui debatre i suposo també en certa manera no quedar-se aquí i buscar alternatives, no? Pues veiem que aquest 2006 la cosa continua. I tant. I com continuarà la cosa? Bueno, doncs pues, de moment tenim les quatre primeres xerrades. El divendres passat vam fer la primera a la Casa de la Solidaritat i aquest any, diguéssim, seria més aviat un programa obert que anirà fent-se i tirant endavant a mesura que anem fent, perquè ens hem adonat de que se'ns van quedar moltíssimes coses en el tintero, de que els interessos són molt diversos, de que hi ha moltes ganes de tractar nous temes, de profunditzar sobre altres temes. Aleshores, la pròxima xerrada, per exemple, és el dia 16 d'aquest mes, de març, i és sobre gentrificació i memòria històrica amb el José Luis Ollón, per exemple. Aquest és un ponent que repeteix perquè ens vam quedar amb ganes de saber-ne més, un historiador molt interessant que ha tractat el tema de barri i moviment obrer. I després pues, seguirem endavant, hi ha una xerrada a un nou espai que presentarem després, l'Ateneu Llibertari de Sants, 28 de març, que és dimarts. Tot això a les 7:30 de la tarda, com sempre, per a variar. Una xerrada del Franco La Secla, un urbanista italià, també tractarà el tema de la gentrificació i la memòria històrica i com el poder sembla que va destruint els barris perquè oblidem més de pressa, a més de per fer-nos fora, perquè sembla que així és més fàcil. La gent sense memòria sembla que es revolta menys. Al final serà veritat això de que qui perd els orígens per la identitat, clar. Depenent de com entenguem lo dels orígens. I com entenguem la identitat. I com entenguem la identitat, evidentment. Però bueno, apunteu-vos això, el prim pròxim sí. Pues, Repensar Barcelona serà el dijous 16, no? 16 sí. de febrer. Que no he explicat on. Bueno, si de cas, faig així un resum ràpid perquè a la gent li quedi clar. Apunteu-vos-ho si esteu interessats. 16 de març, dijous, Bar Nostromo, que és el carrer Ripoll, un carrer molt petit darrere de la catedral. Si coneixeu l'Hotel Colón, doncs és allà darrere. Fantàstiques. Serà una mena de taller sobre història amb el José Luis Ollón, gentrificació i memòria històrica. 28 de març, Ateneu Llibertari de Sants, Maria Victòria 10, darrere les Cotxeres de Sants, un altre carrer petitó. Aquí anem trobant locals quasi desconeguts. Franco La Secla, sobre també aquest tema de gentrificació, memòria històrica. I després, 7 d'abril, Espai Obert. Suposo que ja tothom sap on està el nou Espai Obert, però per si no, Violant d'Hongria, 71. Barri de Sants també, no? Barri de Sants també. El que passa és que això ja és l'altra punta del barri. Aquí els sansencs, nouvinguts, aclarim. Això és quasi el costat de la Rambla de Dalt. És que tothom es perd, tio, des que han inaugurat el nou Espai Obert. Oh, que lluny! Jo és que no hi he anat encara. Pues ja veuràs. Mira, ja sent una bona ocasió, no? Seria una molt bona ocasió. Si està allà a la part de dalt, anant cap a les Corts, quasi. Sí. Deicier González, urbanista i arquitecte. Una altra persona que vam descobrir a la primera part de Repensar Barcelona, molt interessant, que ens parlarà d'autogestió i participació veïnal, però no només des d'un pla teòric, que ella ha treballat amb els veïns de la plaça Les Ceps, amb el tema de la remodelació de la plaça, que va ser una experiència molt particular i interessant, i bueno, tractar una mica el tema aquest de com es pot pressionar, perquè un dels grans enganys del senyor Clos i el seu equip és això de la participació. Bueno, què vol dir realment participació? Quina és la participació que volem? I d'aquí, no? I d'aquí, i com pressionar perquè això sigui efectiu. Espai Obert, 7:30 de la tarda, divendres 7 d'abril. Això és pues, el primer tast de repensar. A partir d'aquí seguirem endavant. I com sempre, oberts a tot el que vingui, esperant arribar a la major nombre de gent possible que estigui interessada. Com sempre, seguim gravant els àudios i penjant-los a la web, qui no vulgui o no pugui venir, pues s'ho pot seguir, la pàgina web que ha dit l'Ernest abans, que jo sóc jo no recordar-me, per què negar-ho? I res, pues, fins aquí aquest camí obert i tal, que segueix sent repensar Barcelona. Amb això que tu deies abans, Ernest, amb la idea de pensar, de que no es quedi només en pensar, però també a l'hora de que volem que això serveixi per tirar endavant projectes pràctics, també pensant que això de pensar i sobretot de repensar és una activitat que cada cop s'està perdent més i cada cop sembla que això del pensar és més difícil perquè, primer perquè es deslegitima, perquè sembla que ja no és actual i tal, i després perquè cada cop el poder també està controlant més aquesta manera de pensar i sembla que tota la teoria d'urbanisme i tal només te la dona l'Ajuntament quan nosaltres pensem que això de pensar i de repensar una ciutat és una cosa que s'ha de fer entre tothom. Home, està mal vist, no? Actualment, pensar per un mateix. Sí, realment, sí, realment sí. Pues, bueno, recorda també, em sembla que m'ho has dit abans, el mail o alguna manera també la gent potser s'apunti perquè els feu arribar per mail la informació. La llista de correu ciutat@moviments.net. En el moment en què envia un mail us donem d'alta i... És fàcil, no? ciutat@moviments.net. Pues molt bé, ara fiquem una miqueta més de musiqueta i xerrarem pues, ara d'un barri fabulós i d'una iniciativa no menys fantàstica. Escoltarem un grup de Sants que us estem matxacant avui amb el seu concert. Són la gent de Ràbia Positiva, que us recordem que estaran aquest divendres presentant el seu nou disc, que no és el que fiquem ara, però ho ficarem més endavant. El seu nou disc que han tret en propaganda pel fet, que es diu Un altre camí. Estaran amb l'Agenda 5 de Madrid. El KGB, qui vulgui, perquè aquest divendres ens pot trucar 93-37-7366, 93-317-7366. I ara escoltem el seu anterior disc que van treure ja amb propaganda pel fet, un disc que es deia Paraules, i escoltarem aquesta versió dels Steve Little Fingers, que és un grup que aquí ens encanten, i és una cançó que va molt bé pel que acabem de parlar. L'alternativa és aquesta. Contra la L'alternativa és aquesta. Aquests eren el Ràbia Positiva des del barri de Sants. I bueno, alternativa també és el que en certa manera intenta donar aquesta emissora Contrabanda FM. Emetem des del 91.4 i des de www.contrabanda.org. Pues també en certa manera, ara quan la Guiomar parlava de lo que l'any passat va significar també repensar Barcelona a nivell de viatge per punts i espais entre ells molt diferents de la ciutat i que per tant significava obrir-se pues, a un públic molts cops pues, molt diferent i que no sempre pues, li arriben aquestes històries perquè com dèiem malauradament aquesta ciutat a vegades té uns funcionaments una miqueta sectaris, pues, també nosaltres hem fet una iniciativa a part del cicle de cinemes que és aquesta exposició itinerant Contrabanda FM que amb les potes que li hem ficat intenta marxar i planejar per tota la ciutat. Ara mateix està a la Fera, juntament amb el cicle, que ara la podreu veure dijous, però el diumenge aterrarà en un nou punt de la Vila de Gràcia, que és el bar Elio Gabal, del carrer Ramon i Cajal, ara no em recordo del número, però allà molt a prop del creuament amb Torrent de les Flors, això està al metro Jònic, ja us ho recordarem el pròxim diumenge, just després de que escolteu l'Assemblea Majares, diumenge dia 12, allà al carrer Ramon i Cajal. Vinga, us fiquem una miqueta de musiqueta perquè veig que ens estan trucant i això pues, no pot ser. Bueno, i ara tenim una trucada, com us hem dit, una miqueta de sorpresa, a veure si la podem sentir. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Oh, no m'ho puc creure que a la primera t'hem entrat. No pues sé. Sí, tio. Fantàstic, no? Sí, bueno, tu has estat aquí, a veure, presenta't directament. Jo sóc el David, que faig de cantant amb Ràbia Positiva. D'aquest grup que estava sonant ara mateix, precisament. Eso mismo, esa pieza o canción. De un disco ja una mica antiguillo, però... Sí, no et preocupes, ara ficarem, perquè tenim aquí, precisament ara que tenim unes aquestes companyes de Sants, tenim el nou disc, i l'anirem ficant. Bueno, pues tu has estat aquí per contrabanda algun cop, per cert, no? Sí, jo, bueno, havia col·laborat al Metalés en l'època del Pancho, en la primera època. Uh-huh. Ara ja em passo molt de tant en quant. Uh-huh. I sí, ja us conec força, eh? També hem tocat alguna que altra vegada per aniversaris... Tant de contrabanda com de pica i, bueno, estem en contacte, no? Bueno, no, que Ràbia sempre ha estat ahí lligat i pujant a les ràdios lliures i a molts altres, pues, moviments i iniciatives de barri. Sí. Pues, bueno, esteu presentant el nou disc, no sé, presenta'l tu mateix, digues com es diu. Doncs el darrer disc que va sortir l'any passat per això, però que ara presentem a nivell oficial es diu Un altre camí, és el nostre quart treball. I bé, doncs hem estat presentant-lo durant tot l'estiu passat i durant la tardor i ara l'hivern, pues, una mica com a colofón de tots els concerts que hem anat fent, doncs teníem ganes de fer alguna cosa així una mica maco a Barcelona i res, i bueno, i esperem que vagi tot bé, ens acompanyaran els amics de Madrid, els Think, que també és una banda de hardcore i tal, i bueno... I molt recomanable, no?, pel que m'han dit, també. Sí, molt recomanable, efectivament. Uh-huh. I res, un altre camí, pues, el fet de que sigui el quart disc, vull dir, no pretén ser una cosa molt, molt novedosa ni innovadora, vull dir, una mica ens agrada pues, haver assolit, entre cometes, i valga la modèstia, una mena de so espacial, no?, que una mica ens identifica, no?, perquè no... No acabem d'anar ni cap al punk ni cap al hardcore, estem ahí entremig i tampoc intentem no imitar ningú, sinó al llarg de tants anys doncs, ja crea una mena d'identitat pròpia, no? Quants anys porteu ja, David? Pues 13 anys, tio. 13 anys, va, Déu-n'hi-do. Sí, ja ens surten els assajos amb els ulls tancats. Les canilles. Sí. Home, jo me'n recordo, vas estar aquí, no sé si te'n recordes, però vas estar presentant algun disc aquí fa potser, en aquest programa, l'Assemblea de Majares, fa com 8 anys ja, no? Podria ser, segurament seria... A l'inici. Estava sentit abans. El... Sí. No, va, no, jo... no, anterior, sí, a tiempo al tiempo. No, ja portat. Ja fa 8 anys va ser el 98, quan el vam treure el primer disc. Uh-huh, exacte, la gent de tralla. Sí. Pues ara, sí. Bueno, jo precisament tinc una cosa que em fa gràcia dels últims discs, És que, bueno, no sé si això defineix també el que toqueu, però les adaptacions aquestes que feu de grups llegendaris, no? Dels Clash, els, sí, els Jam o els Steel Little Fingers, que és sí, el que esteu mamant ara. Sí, home, és una mica... A veure, una mica, per una banda, un reconeixement, i d'altra banda, doncs, deixar clar d'on venim, no? Hardcore de base és el que etiquetem a la nostra música darrerament, i pretén això, doncs, venim d'aquests grups, no? De grups del 77, de grups dels 80, i en definitiva, vull dir, és el que ens mola i el que escoltem, no? Doncs mm-hmm. Pues no sé, invitem a la gent a que vagi el divendres a la sala KGB, doncs sí. Recorda ahir el concert perquè tothom... Estarà bé, aquest divendres dia 10, a partir de les 9, ens trobarem al KGB de Barcelona, al barri de Gràcia, i jo què sé, i no sé si esteu... Si algú us vol animar, i suposo que us han passat entrades per sortejar o repartir o regalar. A veure, animarem a la gent que vingui. Nosaltres ens veurem allà, que hi ha ganes. Esteu fent bastants concerts o què ara mateix? Doncs sí, ara es torna a animar bastant la cosa. La veritat és que a nivell de composició així encara estàvem amb el disc nou, rolant-lo i tal, i no hem fet res de nou, però ens estan sortint coses interessants. Uh-huh. Ja tenim bastants concerts a l'estiu tancats. I en principi hi ha dos projectes. Al setembre fer una gira per l'estat espanyol amb el Randy. I al novembre anar-nos a Brasil 2 setmanes. Que sí, això és que no trepitgem terres brasileres, no, encara no ens haurem cregut. Però anireu a febrer? Al novembre, Carnaval, no? Al novembre d'aquest any. Sants us queda petit, no? Sí. Mira, no hem anat, com aquí que diu, a Portugal i anirem a Brasil, no? Molt bé. Però bueno, són coses de la vida, tio. Uh-huh. Jo què sé, coses que surten i jo què sé, com que es viu una vegada a la vida, no? I suposo que no, després de deixar Ràbia Positiva no crec que fem cap altre grup perquè ja no. Sí, ja tenim moltes coses moltes responsabilitats a sobre com per embarcar-nos en altres aventures, doncs suposo que quan acabi, pues que o ho fem ara o no ho fem mai, entens? No, però està molt bé, que amb tots els anys que porteu i tots els concerts que heu fet, digues, pues, que vulgueu sortir fora i bueno, que també és una experiència per vosaltres, ha de ser realment molt guapo, no? Poder viatjar per allà amb la vostra música. Sí, en definitiva, és una de les nostres fites i motius de continuïtat, no? Si, mentre que la gent ens continuï cridant i tal, pues no tenim motius per deixar-ho córrer, saps? I una mica es tracta d'això, d'arribar allà on puguem. El que passa és que també cada vegada, pues, imagina't, no? Portant tants anys, aviat serem pares i a més, o sigui, ja tenim tots, pugem la trentena d'anys, no? Uh-huh. Cada vegada és més difícil, però bueno, intentem estar allà. Sempre positius, no? Clar que sí. Molt bé. I com es pot entrar a la gent dels concerts i tot? Aneu a la web o la web de propaganda? Radiopositiva.com uh-huh. O propagandapelfet.info. I escoltant les ràdios també. Escoltant les ràdios i mirant els cartells del carrer. Exacte. A les parets. Ah, tu ets dels procartells, no? Molt bé. Descarat. Jo encara no, encara m'agrada l'email també, eh? Li estic agafant el toque i de guapo i això. I una però encara, encara els cartells, tio, és el que li dona vida a una ciutat, a un poble, no? Ah, això m'ho apunto i li dirà algú que coneixem els dos. Molt bé. Molt bé, David. Doncs pues molta sort divendres i ànima ahir. Dale, tio, ànima a tothom. I bueno, que encara que demà sigui dilluns, pues que divendres serà una festa. Molt bé. Vinga, doncs, pues ara seguim la ràbia. Molt bé. Salut. Bona tarda. Adéu, gràcies. Sabem qui guanyarà. Això és el que s'han trobat. Els nostres veïns del costat, ells han canviat el pany. I sense casa s'han quedat. Gent sense casa, cases sense gent. Com s'entén? Com s'entén? Cases sense gent. Facilitat en riquesa i escala, qui no acostuma a jugar net i es creu superior. Com ben corbatat que ven, a preu d'or un raconet, tot especulant amb les mancances de la gent. Gent sense casa, no ser sense gent. Com s'entén? Com s'entén? Casa sense gent. S'entén! Prou bé! Immobiliàries i banquers. S'entén! Prou bé! Regidors i consellers. La realitat és crua, s'atura i actua. Qui vol fer les coses troba mitjans i no excuses. Saber que sures en un mar urbà de grues, però entre totes dues recuperarem parets perdudes. Si la casa està buida i tu l'omples de vida, serem joves i grans les que seguirem la crida. D'aquí no ens movem, us esperem. Segur que no sortirà gratis ni aquest ni cap desallotjament. No us amagueu, que no hi haurà compassió, tan sols connexió i passió entre totes les ocupacions. Transmetre vivències intenses, palpar les sinergies fins a subvertir la seva ciència. Tinc dos camins que han ocupat i ara el volen jutjar. La seva vida som també les que nosaltres recolzem. S'entén! Prou bé! Quanta gent dorma al carrer. S'entén! Prou bé! Gent desplaçada com s'entén. S'entén! Prou bé! Ves una ment i embargament. S'entén! Prou bé! Com s'entén aquesta cançó del Ràbia Positiva amb col·laboració d'un altres personatges insignes del barri de Sants, la gent de Pirates Sound System, una cançó d'aquest nou disc que estaran presentant, Un altre camí, tret per Propaganda pel Fet, del divendres dia 10 a les 9, puntualíssims, diuen, el Ràbia Positiva amb el seu hardcore de base Positivo i la gent de Think, des de Los Madriles amb el seu hardcore punk, KGB, carrera del 55. Si truqueu, que encara esteu a temps, 93037366, 93317-7366, o envieu un mail els propers dies a majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org, doncs tindreu una entradeta. Si no, doncs són 6 euros l'entrada. És a la KGB del barri de Gràcia, a prop del metro Joanic. I bueno, aquesta cançó, de, com s'entén, també parlava de les cases de Barcelona, les cases ocupes, i precisament doncs, bueno, us volíem també dir alguna notícia bona i dolenta, perquè igual que la setmana passada o l'altra, no recordo, us parlàvem del desallotjament de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, poc temps després de que s'inaugurés, diguem, nosaltres anéssim allà doncs, a batejar-lo també, doncs, va ser desallotjat, doncs, bueno, segueixen aquests desallotjaments de la ciutat, però també hi ha, bueno, doncs, nous espais que s'alliberen i que intenten crear, doncs, espais d'alternativa. Hi ha una nova casa, que li donem la benvinguda ja des de fa algunes setmanes, a la Ciutat Vella, més, en el barri del Raval, que bueno, realment és, sabem lo difícil que és allà tirar endavant pues, centres socials i cases ocupades, perquè el cor de la ciutat no pot permetre el batia i el de més estatus quo de la ciutat. Pues, bueno, estan allà a l'art del teatre, aquestes noies que han ocupat, i a més pues, això, una casa pues, ocupat per xavales, per Riot Girls, o sigui que ara que s'acosta el dia de la dona, pues, us saludem fervorosament. Però bueno, també segueixen els desallotjaments i per exemple ara també en el barri de Guinardó han ficat les seves urpes i en aquest remodelament que volen fer del barri, sobretot de la part més propera al mercat, pues, no podien permetre també que seguissin continuant totes aquestes cases que estan allà, com per exemple el cas del Carronyero que hi han desallotjat, tot i així segueixen allà al barri del Guinardó venint moltes, molts centres socials, moltes cases que segueixen aguantant. Pues, un altre barri amb molta vidilla és el barri de Sants, i precisament jo crec que aquest any està sent curiós el revifament i la concentració de nous espais que s'estan obrint. No? Ara parlava la Guió fa un moment de l'espai obert, del nou espai obert que va deixar el Poble Sec i està ara al carrer Violant d'Hongria. En un local molt, molt xulo, amb molt bones vibracions, molt bona acústica i que a mi em va donar molt bon rotllo. Passeu-vos-hi perquè val molt la pena, eh? Carrer Violant d'Hongria, te'n recordes el número? Em sembla que és 71. Uh-huh. En qualsevol cas, ho posa baix i és al costat d'una acadèmia de còmic. Ah, mira, fantàstic. A més, ja torna pues, a prendre les regnes del tema de portar ja els cartells, que és això, una cita sempre per tots els carteleros, allà a l'espai obert, després de quant temps fos el brot. Pues, bueno, a part de l'espai obert, com veieu, s'obre un nou espai que ja ha estat inaugurat i que ja vam apuntar-ho. Bueno, entrevistant... preinaugurat, eh? Preinaugurat. Que vam estar parlant a la plaça Real amb la Marina fa un mes i mig o així, i que dius, bueno, per fi pues, esteu ja fent cosetes, podeu presentar vosaltres mateixes, si us sembla bé, de què estem parlant, de què antro hablamos. Bueno, pues d'un antro que una mica la línia el que parlàvem abans, intentar arribar al màxim de gent possible i no trencar perquè això seria molt ambiciós, però sí que transcendre, que més que així com més guai, certes barreres que es queden en aquesta ciutat i que inhibeixen de fer moltes coses. I bueno, està inaugurat de fa poc o preinaugurat, com deia la Guiomar, però potent, hi ha un munt d'activitats i una graella molt, molt poblada realment. Home, amb les activitats el que ens interessava és una mica donar sortida a un tipus d'activitats que no són les que es fan habitualment, o que pensem que, bueno, que és un espai que pot donar sortida a inquietuds que normalment no n'hi ha massa al nostre voltant, inclús en espais així com del gueto, que és una paraula que nosaltres utilitzem molt, a vegades amb una mica de mala llet, no? Sí, per exemple, la filosofia, la poesia, el pensament, la història, tot això. L'amor, bàsicament, no? També, també. En certa manera. I, bueno, és una agrupació de gent amb diversos interessos que intentem tirar endavant un espai. Sobretot volem que sigui un espai, no partim massa de la idea de col·lectiu tancat, sinó en quant a grup ideològic, sinó que sigui un espai on es puguin desenvolupar diverses activitats d'aquest tipus i de moment, com deia la Marina, tenim la graella bastant farcideta. Per començar ja n'obrim boca, com ja vam obrir boca amb una mica de poesia, pues tenim el primer cabaret poètic, tornen aquells mítics cabarets poètics que van estar donant molt temps a l'Ateneu del Xino, pues fem un aquest dissabte a les 9 del vespre. Per qui vulgui venir, qui tingui ganes de passar-se i veure el local, que realment no és perquè ho digui jo, però l'hem deixat molt maco. Està perfecte, no sembla un Ateneu i molt menys un Ateneu llibertari. Venid a denigrar-nos per lo bonita que estan les paredes, por favor. Sí, sí. Sí. Ja embrutarem, no et preocupes. No, pobra de mi, no? És difícil d'embrutar. Ah. Està molt maco, està molt protegit i molt maco. No, però pensàvem que ja fa falta també una mica de canvi d'estètica, perquè sí, sembla que a vegades, jo penso que sense mala intenció, però es van creant inèrcies i pensàvem que, bueno, que fa falta trencar, com deia ella, que fa falta trencar inèrcies, no? Sí, vosaltres escriviu cabaret amb C, no? Sí, sí. Respectem l'ortografia. Sí, mira, s'ha de ser friqui de quan en quan. Escrivim cabaret amb C, efectivament. Sí, és definitori. Bueno, recordo que és al carrer Violant d'Hongria. Això és a Sants, a la zona de la Bordeta. O sigui, bàsicament, per gent poc familiaritzada amb Sants, de les Cotxeres baixant, diguéssim. O sigui, quan travesses les Cotxeres, hi ha una plaça allà gran, que és la plaça Màlaga, després hi ha la plaça Ibèria, que té una font, i d'allà surt el carrer Rossend Arús, que baixa fins a la Bordeta. Maria Victòria és el segon amb esquerra, baixant per aquest carrer. Si la direcció exacta és carrer Maria Victòria... Número 10. Mm-hmm. És un carrer molt petit, que tots són així tallers i tal. I just davant de l'església evangèlica. Sí. Ah, fantàstic. Que a més el dia de l'inauguració hi va haver una petita confusió i alguna gent es va pensar que era l'església evangèlica. Va veure així túniques, no? I va dir, sí. Serà aquí. Serà aquí. És interessant la confluència d'Ateneus i esglésies evangèliques. Això és el que passa per tenir tan net el local. Sí. Que solament ells el tenen més desordenat i van pensar, ahí estan los nevos acrates de Sants, no? Sí, home, amb una mica de mala llet sempre es podria dir que també hi ha gent que, bueno, que igual troba la seva verdadera vocació, no? L'Evangelio. Clar que sí. Una certa voluntat evangelitzadora sí que n'hi ha en tot això. Sempre. La qüestió és que l'Evangeli sigui múltiple. L'Evangeli segons Sant Mateu, l'Evangeli segons Sant Lucas... I divertit, no? Sobretot, també. Sobretot. I amb ganes de fer una mica mal. Sí. De fet, hi haurà una nit d'humor. S'està programant humor sobre el gueto. Ara, en sèrio, una nit d'humor. amb bastant la intensitat que sigui una nit d'humor sobre això que normalment diem i això que normalment fem. Sí, hi ha molts aspectes molt divertits que també se li ha de treure una mica de punta a les coses. Sí. Home, això em recorda l'esperit original d'Operació Disturbio, que en certa manera va ser pues, una mica engendrat amb aquestes ganes de riure's i transcendir una mica tota aquesta parafarna que a vegades ens envolta. Pues sí. En el rotllo. Ara aquí penso, jo he derivat, però anava a parlar de les activitats que tenim, ja plantejades, no? Que se suposa que... Bueno, de moment això, tenim els cabarets poètics, farem xerrades, el que passa és que, bueno, ja us anirem informant, perquè ara si tampoc tinc aquí totes les dates apuntades i seria una cascada d'activitats d'aquí 2 mesos, que, bueno, tampoc sé si té massa sentit, ja anirem informant. Però... Sí, nosaltres també anirem aquí, nosaltres ens anirem informació dient-vos les coses que aneu fent setmanalment. Molt bé, sí, ja us tindrem informats. Perfecte. Esteu tots els contrabandistes especialment convidats. Mm-hmm. I res, bueno, pues farem tot tipus de xerrades. Controvèrsies. Sí, ens interessa molt el tema de la controvèrsia, de que normalment sembla que només hi hagi un punt de vista sobre un tema i això no és així. Sí, debat, no? Debat, controvèrsia. Com a conflicte, però sí, suposo. Conflicte constructiu amb respecte i partim de que parlant s'entén la gent. Uh-huh. I la gent diferent, perquè si tots pensessim igual... Que gràcies. Quin avorriment. O sigui, que des de la crisi energètica fins a la vaga d'estudiants del 65, des dels tallers de filosofia fins la nit d'humor, farem un taller d'oralitat, que és una proposta bastant específica, que normalment es fa, encaminat a oralitat i, bueno, el que normalment es diu oratòria. Val. La gent es pot pensar altres coses i... Sí, per això aclareixo. Oratòria, diguéssim, parlar perquè si ens hem d'entendre parlant, pues, hem de compartir una mica entre tots quina manera de parlar, em sembla, o les experiències particulars, no? I bueno, cicles de cinema, que sempre m'ho deixo. Que hi ha cicles de cinema fins al 2015, o sigui que ja us anirem informant. Des d'un cicle de cine mil·lenarista, el Fins i acerca, fins a un cicle de cine eròtic. Interessant. Un cicle patafísic, també. Un cicle filosòfic sobre la condició humana. I aquí n'hi ha de tot. Quins dies feu a les projeccions de cine? Pues les primeres es faran dissabtes. Però... Ah, fantàstic. Sí, els dissabtes a la tarda. L'altre dia, precisament el programa passat, en el capítol anterior, vam estar debatent aquí amb el company Eduardo Manos Tijeras el perquè de tots els cicles de cine es fan dijous i diumenge. Sí. Inclòs sí, nosaltres, sí. També, no? Sí. Però... Inclòs el de la coordinadora contra l'especulació del Raval, també. Sí, si no, per què? És com la paella jueves i les lentejas el lunes. Sí. Home, pues està molt bé que... Sí, més que res per... Fem dissabte. Perquè diumenge ja hi ha molts cicles de cine. I dijous també. I dijous també, sí. És que és com lo típic de... Va, que pillarem a la gent ressacosa i no sabrem què fer, s'apalancaran a veure la peli. I dijous poso com per fer el pre-fin de setmana, que la gent no està per concerts, però bueno, realment hi ha potser una etapa ahir de gent de cicles, està bé que ho fa altres dies. Mm-hmm. I no ens feu la competència nosaltres. Ni vosaltres a nosaltres. Pues molt, a veure, digueu una pel·lícula, un exemple de pel·li que passeu, o ara te pillo en... No, teníem... Les mil i una noches de Pasolini. A més, aquesta va ser una proposta de la guió. Sí, Les mil i una noches de Pasolini. Sí, ara, clar, només m'han recordat les meves propostes. Senyor de les mosques, per exemple, que no es passa normalment dintre del gueto, no. I donaria per un debat interessant. El bosque. El bosque, cert, aquesta també és una altra proposta. No, dintre del cine eròtic jo vaig proposar Els 120 dies de Sodoma, també de Pasolini. Pel·lícules que levanten ampolles, no? Sí, ampolles i herpes. I altres coses. Bueno, ens hem deixat els pobres mil·lenaristes que no ens en recordem de quines són les seves pel·lis, però... No. Mil·lenaristes ens recordarem. Ja vindran, tu. Molt bé, a veure, que ara és Reina Victòria, que la gent se'n recordi o s'ho apunti. Reina Victòria, veus, ja m'he oblidat. Posa Maria Victòria al carrer. No, és que també li diuen Reina Victòria, però a la placa posa Maria Victòria, perquè no se'ns despistin els possibles contrabandistes interessats. Ah, un aclariment. Aclare. Que ja ens ha passat. Bueno, potser després parlo més d'així, una mica de com volem que funcioni aquest local, no? D'una dinàmica una mica particular. Estarà obert en principi els dies que hi hagin activitats. Sisplau, informeu-vos abans. No, és que no ens passi, que la gent es passi per allà i s'ho trobi tancat. Clar, això de voler fer una birra, porrete... No. Així, vale. Ja sabeu, entereu-vos de l'agenda. Fiquem una mica de musiqueta, parlar del barri, i ara, com apuntava la Guiomar, doncs parlarem una miqueta més de quin és el projecte d'aquest Ateneu Llibertari de Sants. Vinga, com no, els Decibelios. I recordeu, 93-317-7366, hi ha entradites, hi ha de tot, 93-317-7366, això és Contrabanda FM, i si ens truqueu, de pas ens ajudareu a seguir la senyal d'aquesta emissora, que ara mateix per la FM és més que precària. Come on. Els Decibelios, a Contrabanda FM, la cançó en el barrio, i esteu en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Això és l'assemblea de Majares, estarem en directe fins als 8:30. I ara estàvem aquí rajant una miqueta, bueno, parlant, no? Sona malament. I podríem pues, comentar, podríem marcar una mica el que pretén ser l'Ateneu i com pretén organitzar-se, si us sembla bé. Pues, parlant d'això que parlàvem abans, no hi haurà cafetes en aquest Ateneu. Oh my God. Al grano, No, el cafetes, no, al grano. I es financiarà a partir de socis, a més, no es pretén que es financi per la barra. Llavors, pues, aquesta dinàmica no està agafada perquè sí o perquè siguem uns friquis que sempre portem la contrària, sinó perquè però volem que es puguin fer totes les activitats possibles i imaginables, duguin recaptació a nivell de barra o no. Per tant, pues, això, bàsicament... Que no es condicioni, no? Ah, exacte, no volem que la barra condicioni les activitats. Sí, realment és que, clar, és que és una dinàmica en la que trobes, a la que entres en un local que no estigui ocupat, que sigui de lloguer. Clar, ens trobem que hem de pagar el lloguer, però que si ens plantegem que la pasta per pagar el lloguer hagi de sortir única i exclusivament de la barra, hauríem de començar a funcionar amb una dinàmica constant de cafetes, que jo penso que, bueno, si ens està costant algú que ha portat un local així, pues, és probable que s'hagi trobat amb això, amb que al final acaba sent una miqueta bar alternatiu, potser a vegades, i... Un garito. Un garito. Y tal como están pintadas las paredes, ni siquiera eso. Básicamente. No, ens passa una mica això, que una, no vol dir que hi haurà barra i que també trobem que fer una birra amb els companys i amb la gent que li trobis està molt bé, i que si vens a una activitat o una pel·lícula de cinema, pues, pot ser perfectament compatible de quedar-te una estona després fent petar la xerrada i bevent una cervesa o un got de vi, això no. No és una qüestió pas de moral antialcohòlica, sinó de dir, bueno, és un espai on pots fer una birra mentre assisteixes a una determinada activitat, però no un local que està obert tots els dies i on hi ha cafetes i cada dia i on vaig a fer una birra perquè aleshores no és assumible des de la gent que ho portem, perquè no som prou gent com per tenir-ho obert tots els dies, en plan obligatori, i tampoc no acaba sent sostenible de cara a que la barra s'acaba menjant una mica les activitats, perquè comences amb la típica dinàmica de ja, però és que clar, si tanquem un taller, no sé què, i clar, això acaba sent un problema. No és la idea que teniu i ja està, no és el que teniu ganes de fer. Clar, i bueno, aprofito per fer una crida amb que tothom que estigui interessat i tal, pues s'agraeixen les col·laboracions econòmiques si van i els agrada i tal. I l'interesses així endavant, no? O sigui, per tant, serà funcionarà com una associació cultural. Sí, funcionarà com una associació cultural. Sí, mm-hmm. Sí. És veritat que no m'ho he explicat, és un detall important. Funcionarà com una associació cultural i que, bueno, tothom hi pot aportar el que consideri adequat. Mm-hmm. Delirios aparte. Llavors, el primer dia d'aquesta setmana que estarà obert, vaig estar escoltant avui i digui, va, quiero ir pa'hi. Dissabte, que vingui dissabte. Que es trobarà una fabulosa activitat de poesia, probablement amb música també, i a les 9 del vespre, i allà estarem. Mm-hmm. A més, qui vingui pot pujar a l'escenari, si té quelcom a dir. Si té quelcom a dir. Si s'atreve, no? Si s'atreve, exacte, és un escenari abierto. Sí. Mm-hmm. Molt bé, tenir un escenari ahí, tot... Home! Fantàstic. Molt bé, i teniu per a mi, ara ja com a pregunta quasi personal, no? Poder ficar exposicions i... més coses. Sí, sí, sí. Fantàstic. De fet, la intenció de les parets despullades era en certa manera aquesta, que és de coordinar a partir d'exposicions. O sigui que endavant. Endavant, sí, sí. També d'una forma personal, endavant. Vale, fantàstic. Sí, sí. Estava pensant les meves coses. Molt bé, pues ja sabeu, l'Ateneu Llibertari de Sants, que vos espera ahir, al carrer Maria Victòria o Reina Victòria 38. No, 10. Jo amb els números tinc uns problemes. Bueno, tu te'n recordaves de la web de la cortina, però jo no. És que jo amb les lletres em costa menys. Ah. Els números, fatal, fatal. Ets de lletres, bueno. També? Sí, es podria dir que sí, en certa manera. Pues ara, si sembla, us ficarem una altra cançó de ràbia d'aquests veïns de Sants. Una, precisament, una versió, una adaptació, com parlàvem abans amb el David, d'un grup pues, veterà i agendari, com són els Jam, en aquest cas, el grup del Paul Weller. I escoltarem la cançó El meu barri. Avui estem molt de barris. D'aquest disc que es diu... Perdó, que m'hauré de saber, és un altre camí. I jo us vull comentar una cosa, que, bueno, algú que ha passat a Barcelona i que, bueno, sembla que ha passat ja com del primer pla, però segueix sent una realitat crua i verdadera. Que toda la vida va a cambiar un show. Ya prou feina, donem menjar als nens, paguem la hipoteca i arribem a mirar més. El meu barri s'especula com a tot arreu, però hi ha qui no s'arronsa i ensenya les dents. I aquí es mou, i aquí no surt de nou. penses amb què us obsessionat. Però fixa't bé i escolta, perquè el jovent segueix rebotat. El meu barri no s'aturarà mai la rebel·lió. Ja sigui 12 d'octubre o festa major. I no voler entrar de l'estació, ni calar de la vergonya, ni murs de separació. El meu barri, el meu barri, el meu barri, al meu barri, quan la gent lleva no sortit al sol. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Potser hem tingut algun segon de silenci, però és la ràdio i és el directe, és normal. Per cert, no sé si heu notat alguns que ha començat una mica estrany el programa, jo no us ho havia dit, però no s'ha començat gravant bé i doncs per això potser acabarem un parell més tard perquè faci aquesta hora i mitja pel diferit. Pues jo el que us estava comentant abans, que ho volia comentar, és que el dilluns vaig passar per la concentració que es feia pels detinguts dels fets de Sant Pere Més Baix a la plaça Sant Jaume davant de l'Ajuntament, pels familiars i amics d'aquests detinguts, en aquest cas eren els xavals xilens, que han estat detinguts i en el seu cas pel fet de ser estrangers, doncs, amb les particularitats del seu cas. Tot i que molts tenen la nacionalitat espanyola o italiana, doncs, se'ls està tractant i se'ls està doncs, insultant com a immigrants i en el cas de ser xilens, doncs, bueno, sembla que bueno, les familiars denuncien doncs, un tracte denigrant i en frases com parece que Pinochet no hizo bien su trabajo, que se'ls està... Pues amb els que se'ls està intentant minar pues els ànims. Estan pues, recollint firmes i demanant pues, suport perquè es faci pues, bon un procés més clar, perquè bueno, tots, com ja us hem parlat altres setmanes, tot el que va passar aquella nit a Sant Pere Més Baix, a l'antiga Narcopenya o a Narcopenya, pues, és ja prou obscur i prou clar, pues, perquè bueno, com molts cops passen a aquesta ciutat de tot arreu, pues, acaben espiant uns caps de turcs que no sempre tenen a ser els culpables. No? Pues hi ha una compte corrent que bueno, si algú truca, us la podem dir, que no sé si té molt sentit, però si algú truca pues, també li diríem ja està interessat. És 2100-3002-01-2105-2671-23. Oh, sembla el bingo, esto, no? Mm. Pues, bueno, aquesta bueno, plataforma, aquest col·lectiu de familiars i amics dels detinguts del 4 de febrer pues, van fent concentracions ahir davant de l'Ajuntament, al plaça Sant Jaume. Us entrareu pues, per visualitzar que això que està passant, que la majoria de gent no ho sap, i pues, perquè la gent no s'oblidi que encara estan ahir en alta l'ego. I bueno, pues, més cosetes, jo només us volia també dir que dissabte, divendres, després del màgic, com que un estava així molt animós, pues, vaig anar a una festeta, la festeta de Yo Mango, d'aquest col·lectiu que també levanta polèmiques i ampolles. Home, quan arriba el senyor Eduardo amb les tijeres, pues vaig estar... Vinga, va, saluda, que veig que és pitós. Bona tarda, Bajaràs. Pues va, et deixaré temps d'assentar-te i ficar música, que fins i tot jo crec que t'agradarà. Doncs pues això... Sí? Ah, doncs pues vinga, va. La fiquem i... Us hem comentat la festa d'ahir o no? No, no farem. Que vam estar a Miles de Viviendas en aquesta festa Yo Mango. Movent... Ahir també va ser festa Yo Mango. Per això volia anar movent l'esquelet i donant-nos compte que a vegades les coses són gracioses, no? Com en una festa Yo Mango se li acaba mangant coses a la gent. Però bueno, són... Què pots dir llavors si et passa en un cas així, no? Què es pot queixar la gent? Doncs pues, bueno, ja ho sabeu. La gent de Yo Mango que van fer en els seus guateques ahir d'escondides, en aquest cas a Miles de Viviendas, que bueno, a més és un lloc almenys com a mínim agradable, allà davant del mar, que quan un està marejat i les aglomeracions et molesten, pues, sempre és agradable poder respirar una mica d'aire marí. Vinga, va, fem una mica de drama amb ells, que és el que vam estar ballant allà. Escoltarem... perquè sé que a l'Edu també li agraden i que ahir també vam estar escoltant una miqueta els Hike Tone des de la France, Lyon. I recordeu 93-317-366, qui vulgui entrades pel concert de divendres de Ràbia Positiva i 5 al KGB 93-317-7366. Ui, aquí hi ha hagut un petit error. Un moment, disculpeu. Ai, què passa, Edu, quan no estàs de tècnic? Així te n'adones que no és tan fàcil com sembla. I que per això la cago tantes vegades. Doncs pues vinga, va, escoltarem els High Tone d'aquest col·lectiu dels Derry FX des d'aquest disc fantàstic que es diu How Do You Sleep. I si ens voleu escriure, ja sabeu que tenim un correu electrònic que és el maharas@.org. You cannot be you cannot be programmed. Ja que estàvem parlant de repensar Barcelona ara amb la Guiomar i la Marina d'aquesta nova iniciativa, bueno, aquesta segona part, segon episodi de Repensar Barcelona. Wow. Una altra manera de repensar Barcelona o de repensar Barcelona que hi ha hagut aquest any, aquest cicle anual, ha estat i serà Vidajoc. Yeah, i què ha passat amb Vidajoc? Pues que hem mort tots plegats. Ja hi havíem de celebrar que moríem tots junts i pues matar-nos mútuament. I bueno, és el que vam estar fent a la fera tot el dia, no? Aquelles coses que te n'adones quan fas coses molta gent, no? Un ritme, allò que hi havia moltes coses per fer i se'n sobrepassava el ritme, masses coses i tot, però que tots no vam parar en tot el dia. Ni que fos que estiguéssim parlant un rato, no? O un rato descansant, però no paràvem i tot era una creació col·lectiva. Fantàstic. Jo ho vaig passar molt bé. I bueno, vam tenir grans actuacions, grans activitats de varietat, i alguns jocs que altres bastant divertits, no, Ernest? Sí. Vostè no va lluitar. Ah, sí, vostè va lluitar. Que no vaig lluitar. Sí, vaig lluitar, no només vaig lluitar, que vaig guanyar i vaig ser eliminat senzillament per la meva rebel·lia. Claro. I per atacar l'autoritat, però bueno. Oh, vas atacar l'àrbit, tio, i això no pot ser. No pot ser, però no bueno, pensava no que Vidajoc estava per sobre d'aquestes coses. Ui, no, Vidajoc reprodueix moltes coses, també. No, però està bé, o sigui, la veritat és que vam fer els jocs i hi havia premis i no vam donar premi a ningú, suposo que el donarem aquestes setmanes a tots. Tot i que, bueno, jo crec que també portes un premi a la samarreta, no? Sí, ja has vist, no? Que no sí que m'he canviat, el que no m'he canviat és la camiseta, només. Està xula, eh? Uh-huh. I bueno, doncs pues, ficarem... Vidajoc en el corazón. Sí, evidentment. Bueno, ahir a la Fera va ser un dia realment llarg, una jornada trepidant. I bueno, vam poder escoltar també uns sons, no? Expliqui'ns, expliqui'ns, com ho va veure vostè? Jo com ho vaig veure? Sí. Bueno, tenia ganes del taller de siesta i no va tenir lloc, finalment. Cosa que em va decebre una mica, amb el cansanci que portava jo a sobre. Però, bueno, la vida va haver activitats importants, màscara, fent màscares, i realment aquest punt ludista amb què es va acabar la nit, jo crec que pues, bueno, quedarà a la retina. Te'l vas quedar, tu, la pantalla aquella? Sí, em vaig quedar un tros, però també jo crec que és en compensació el bony que tinc a la cama. Ah, va ser tu que li vas donar una patada amb l'espinilla? Jo crec que més d'una persona ahir... Jo li vaig donar una patada i tinc el dit del peu trencat, crec. Pues sí, es va destrossar una pantalla d'ordenador en públic, ahir a la Fera. Bueno, col·lectivament, tots. Col·lectivament, evidentment. I bueno, va ser una catarsis, no?, segurament, sí, per posar punt i final aquesta una edició de videojoc. Més és l'ambivalència de videojoc. Adorem i odiem les màquines, no? Sí, no? En certa manera ha nascut allà i li ha donat sentit, però per certa manera on ha d'anar és al carrer, no? El que volem és destruir-les, sí. I podríem fer alguna cosa de musiqueta, i el problema de que no sé per què... Cap dels dos CDs. No llegeix els CDs, no sé per què. Cap dels dos. Però intentarem ficar-ho des d'aquí a l'ordenador. I ficarem aquest grup fantàstic de rock que precisament, si no m'equivoco, he de morir ahir, coses d'aquí. Sí, però que el grup de rock ja sabem que mora moltes vegades també. Però bueno, en teoria era la muerte de la muerte en la muerte de videojoc. Pues podríem escoltar, per exemple, la cançó de... No quiero perderte, d'aquest fantàstic grup que sembla que ahir va fer el seu últim concert. Sí, i que també van tocar els Prados Censurados por Motomomias. Sí, un grup. I va estar el DJ Columec i algun que altre personatge més. Prados Censurados amb el seu hardcore tremendíssimo. Pues venga, va, de la muerte, aquest gran grup que fan del directe una catarsis col·lectiva, també. Bueno, aquests nois, noies, aquests són els de la muerte en aquesta jornada d'ahir de videojoc, on també es va passar fantàstic vídeo de videojoc i la seva segona part. No, Edu? Fantàstic i fabulós. Sí, aquestes artistes que tenim entre nosaltres, que pues, fan composicions musicals, videomusicals, ajuntant totes les cançons que hi ha a videojoc, i està molt bé. I també és una mostra ben bonica, i també vam veure l'exposició, com que també estàvem gelosos de Contrabanda, de la magnífica exposició que s'havia fet, farem una també nosaltres. Fantàstica, i no? Que, sí, estava maca o no? Sí, fabulosa, molt divertida. Tot aquest recorregut a les pantalles de videojoc. I a més, pues, bueno, el Big Brother que va aparèixer allà. Va bé una mica de tot, Big no? Big Brother, videojoc. I menjar del bo. I tots ens en podem portar una màscara fantàstica a casa. I vam ballar. Sí, vam ballar molt. Vidajoc.net, no? El torneig de lluites, no?, que tu estàs lluitant. Sí. El primer campionat de beguda, no?, de veure. Sí, fabulós. Va ser magnífic. Molt hooligan. Vidajoc.net, no? Sí. Estamos pagando. Pues que ara entrem a la fase de purgatori, on purgarem les nostres ànimes per tornar a néixer i reencarnar-nos en un nou constructe d'aquí uns mesos. Pues no volem perdre-vos nosaltres tampoc, i per això us inviteu, ja sabeu, el pròxim dijous, com ja portem 3 dijous fent, el cicle de cine sobre ràdio. Bé, aquests estaran molt guais, no? A Nicosia, sí, i... realment us invitem aquest dijous, que serà especialment interessant, perquè a més hi haurà una xerrada que faran els companys del programa Nicosia per presentar el documental. Que Nicosia, i justament amb el de ràdio La Corifata des de Buenos Aires. Un curtmetratge a freqüència de la gent de Cine Audiència d'aquí, també per obrir boca. Que bien. I segurament la segona part de les gravacions caseres de La Voz de l'Experiència de Radio Cadena de Batería. Fabulós i molt divertit. Tot això a la Fera, Santa Gata 28, barri de Gràcia a les 9 dijous, amb una cafeta pro contrabanda i amb l'últim dia de l'exposició de la Fera. I aquesta exposició itinerant se'n va el diumenge, dia 12 de març, se'n va al bar Elio Gaba, al carrer Ramon i Cajal, amb Torrent de les Flors, més o menys, prop del metro Joanic. Torrent de les Flors no, Torrent d'en Vidalet. Ai, Torrent d'en Vidalet, perdó. A partir de les 9 i mitja o les 9, més o menys, hi haurà una sèrie d'actuacions. Estarà El Niño del Parche, estarà també un document... The CEE Experience. Exacte, estarà el vídeo The CEE Experience, fabulós també, i hi haurà un parell més de cosetes i sorpreses. Estarà la nostra paradeta fabulosa, i bueno, podreu allà veure, qui no hagi vist encara, aquesta exposició, Contrabanda FM, 15 anys de Ràdio Lliure. I ja només dir-vos dues cosetes més d'agenda, perquè no ens donen temps. Només dir-vos que hi ha el senyor Alimanya, aquest poeta de València, que està fent un tour per Catalunya amb els seus monòlegs, fent el show de l'Alimanya, i que va estar després del nostre cicle de cine el dijous a la Fera, i que ara està per terres de Lleida, a Pont de Suera avui i demà dilluns al Vall d'Aran, i que el que podreu veure a Sants el dimarts dia 7, a Can Vies, carrer Jocs Florals 42, a Metro Mercat Nou a les 8, el dimecres 8 a Gràcia, a La Muerte, carrer Congost 31, a les 9, i el dijous dia 9 al TDN de Poblenou. El show de l'Alimanya, organitzat per Logofòbia, que és aquesta distri que fa poc pues, ha nascut a la Fera i que es reuneixen els dijous, que faran, van fent activitats i han anat fent aquesta setmana. I, per exemple, aquest dijous dia 9 a les 7 a la Fera fan una carta fluida, una definició de términos, i el divendres dia 10 una trobada poètica a les 8. Competència a la Fera, al carrer Santa Gata 24. És curiós perquè a cada cartell té un número diferent, la Fera. És ambivalent. 25. Bueno, i aquí tenim les companyes que ja es despediran, la Guillo i la Marina, tots, no, també? Sí, que recordin pues, la pròxima cites de Repensar Barcelona i de Ateneu de Sants, si us sembla bé. Bueno, pues el dia 11 a l'Ateneu, un cabaret poètic fantàstic i meravellós, a les 9 de la nit, dissabte, sí, i altres sorpreses que ja us anirem informant. I tant. I el Repensar el dijous 16, que és aquest dijous, no l'altre, al Bar Nostromo, 7:45 de la tarda, a una xerrada de taller de l'historiador José Luis Ollón. No, em sembla que és arquitecte, sobre gentrificació i memòria històrica. És arquitecte aquest home, un historiador, ostres. Pues ja ho sabeu, apunteu a l'agenda. No s'admite esta correcció. No, bueno. Potser tampoc es deixa sentir. Sí, clar. També la tia. I igualment interessant la xerrada. Evidentment, doncs, bueno, ja esteu invitats i segur que Repensar Barcelona torna a caminar. Ja els anirem informant. Doncs, bueno, nosaltres tornem el diumenge que ve a partir de les 7 aquí en directe i per veure les reposicions, els horaris nous, www.contrabanda.org. Senyors, ha estat un plaer, fins la setmana que ve. I vigileu les vostres pertenences, que el que no corre, vuela. Adéu i merci per venir avui a la Guió i a la Marina. Ha estat un plaer. Gràcies. anem marxant, us invitem a escoltar-nos la setmana que ve. Avui hem començat i hem acabat d'una manera així una mica accidentada, i com veieu no és la nostra sintonia final, però com sempre el mestre Morricone ens acompanya a despedir-nos. La asamblea de Majaras se va por donde ha venido.